Inselmi l-kom l-studios ta' Campus FM nil-għakom għal-tielet program fil-sensila il-Malti l-lum id-dija tazminna fil-imkien miegħi Slim Buħanġar u il-professur Charles Briffa li ikum maħna min programma liħor matul din il-sensila. Il-ġimgħa l-oħra ħna tkellimna fuq l-istruttura tal-Malti l-lum b'mod ħafif u għedna li se nikkonċentraw fuq l-istruttura sintattika. Fost l-oħrajn semmejna il-grupp sintattiku u għedna li il-kunċett ta' grupp jew frażi fil-grammatika jirreferi għal qaqda ta' kliem li jieħdu l-identità minn xulxin fil-struttura. Illum fil-fatt se niftħu ftit aktar fuq dan is-suġġett. Sewa, u nfakkar li aħna qegħdin niffukaw fuq dik il-parti tal-grammatika li għandha x'taqsam mas-sentenza. Għamel hija ċara wkoll fil-programm ta' qabel. Konna għedna u koll il-grupp grammatikali huwa għaqda, importanti dik il-kelma, għaqda ta' elementi, għamnek qed nuża l-kelma elementi biex ma nqogħodx nuża kull darba l-kelma kliem, għax jista' jkun kif se nsibu iktar il-qudiem fil-programmi li ġejjin, li elementi jista' jkun magħmul iktar minn kelma waħda. Sewa, għaqda ta' elementi brabta ma' xulxin fi-struttura. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna wkoll fuq l-importanza tal-kelma struttura u għadna aħna nistgħu nużaw il-kelma binja. Sewa, għaliex hemm bini dik hija struttura. Mela ħanieħdu eżempju ta' grupp. U naraw daqsxejn x'irridu nfissru biha di meta aħna ngħidu grupp grammatikali li huwa għaqda ta' elementi brabta ma' xulxin fi-struttura. U l-eżempju li ħanieħdu huwa erba' kotba xjentifiċi. Hawnhekk insibu li kotba hija marbuta ma' erba għax qed turina lat. Mela lat ukoll huwa għamla ta' rabta. U hija marbuta wkoll ma' xjentifiċi. Għax din qed tiddistingwi x'tip ta' kotba qed nitkellmu fuqhom. Issa dan qegħdin aħna fil-livell semantiku silgħin allura mill-grammatika qed naqbżu għas-semantika, għat-tifsira. Aħħar darba tkellimna wkoll u għadna kif dawn it-tnejn il-grammatika jew is-sintassi f'dan il-każ u s-semantika huma ħanuża l-kelma imżewġin, ma tistax tifridhom. Jgħidu kważi kważi iktar minn imżewġin, imwaħdin għax jimxu flimkien. Issa fl-istess ħin nafu li la għedna erba bil-fors warajja rridu ngħidu kotba u mhux ktieb. Għaliex lat ta' erba, sewa f'moħħna jgħid iktar minn wieħed, mela għandek il-plural. U la għedna kotba, l-aġġettiv li jaqbel ma' dik il-kelma irid ikun fil-plural, xjentifiċi u mhux xjentifiku. Hekk ngħidu allura li hemm rabta bejn it-tliet kelmiet fil-grupp, għalhekk għadna għaqda ta' elementi brabta ma' xulxin. Din li qed nifhmu biha. Rabta ġifieri hija kemm grammatikali u kemm semantika. Qed nenfasizzaha apposta għaliex dan il-kunċett huwa essenzjali għal din is-sensiela. Jiġifieri, hemm relazzjoni bejn l-elementi tal-grupp. U dan il-prinċipju nistgħu nfissru hekk. Kull element fi grupp għandu relazzjoni ma' l-elementi l-oħra tal-grupp. Issa, jekk ikun hemm xi kelma li ma għandix relazzjoni, biex ngħidlek dik x'aktar xi li tkun tifforma ruħha ma' xi grupp ieħor. Ġifieri hawnhekk wkoll irridu niffukaw daqsxejn fuq din ir-rabta, fuq din ir-relazzjoni. Dawn huma l-proċessi tal-Malti tal-lum kif qed jaħdem il-Malti tal-lum. Tinsiex li aħna qegħdin nitkellmu fuq il-partijiet tas-sentenza, però qed immorru għal biċċiet biex nispjegaw il-kbir. Nispjegaw iż-żgħir ħalli nfissru il-kbir. Ħanieħdu xi ftit eżempji oħra u nispjegawhom daqsxejn fuq. Ktieb interessanti. Sewa, hawnhekk għandna ktieb. Issa, ir-rabta x'inhi? Ktieb huwa singular interessanti huwa singular. F'dan il-każ, però inserta. Eżatt. Għaliex? Għaliex interessanti hija kelma romanza. Ara kieku ma ktieb kellna aġġettiv semitiku. Ktieb żgħir, ktieb kbir, ara hemmhekk toħroġ eżatta, ir-relazzjoni. Allura, interessanti li kifat inti tistilkun anka ma femminil. Per eżempju, paġna interessanti. Jew mal-plural. Kodba interessanti u films interessanti. Però f'din iċ-ċirkustanza, f'din ir-rabta li qed nitkellmu fuqha, interessanti hija singular u maskil. Għaliex titqbel titqbel maktieb. Madwar id-dinja. Sewa, madwar id-dinja. Issa, hawnhekk għandna il-particella madwar. Laqi madwar. Sawa, ġifieri. Ċaċelija tonda. Tzattik xi ħaġa li inti trid iddur magħha madwar id-dinja. Kieku jien ngħid madwar moħħi, l-affari tkun daqsxejn ambigwa kemm, tista' tfisser hekk jekk jien inkun qed nitkellem b'mod metaforiku. Fuq ħsieb, per eżempju. Eżatt, u fuq ħsieb li jħuf u jdur ma moħħok. Ara daqsxejn ir-rabta kemm tkun qed twassal elementi ta' tifsir rek. Imma ħammorru għall-eżempju li semmejt inti madwar id-dinja. Sewa? Dawn huma marbutin għaliex id-dinja aħna nemmnu li hija tonda u allura l-kunċett ta' madwar huwa kompatibbli. Jaqbel ħafna magħha, ġifieri m'hemmx problemi hemmhekk, tinsiex qed nippruvaw nispjegaw aħna affarijiet li huma sempliċi, allura tiġi tqila l-ispjegazzjoni. Kien qed jiekol. Issa, kien qed jiekol. Hawnhekk interessanti għaliex kieku aħna nieħdu l-kelma jiekol biss. Alright? Dina sattina temp, sattina tens, sattina żmien partikolari. Ma kien qed jiekol qed tgħidilna li hemm azzjoni kontinwa meta? Fil-moddi. Mhux qiegħed jiekol issa. Allura għandek l-azzjoni relatata, marbuta ma' żmien tagħha. U żmien qiegħed fl-imoddi u hemm aspett ieħor ta' żmien, għax qed tgħidilna li l-proċess kien kontinwu, għalhekk huwa passat kontinwu. Femna? Ara r-relazzjonijiet il-Malti kif iħaddimhom. L-aħħar eżempju bil-mod ħafna. Bil-mod ħafna. Dina hija kważi l-istess ħaġa bħal meta aħna għadna sewa madwar id-dinja għaliex il-ħafna qed turik kif kien l-għamla ta' bil-mod. Bil-mod diġà qed ittik l-impressjoni li hemm daqsxejn ta' ħsieb li huwa slow ħanajtek. Issa il-ħafna però qed ittik il-grat ta' dak illi huwa slow. Kieku jien ngħid bil-mod wisq, hemm qed ittini l-impressjoni, alright, li mhux suppost mexa b'dak ir-ritmu, kellu jkun daqsxejn iktar maġġel. Ftemna, imma il-ħafna hawnhekk mhix qed ittini idea ta' xi ħaġa żejda. Qed nispjegaw ir-relazzjonijiet. Ir-relazzjonijiet tal-elementi li jidħlu fil-grupp, hawnhekk rajna gruppi differenti, interessanti, dak li tagħna silejn, u dejjem għandek dik l-ispjegazzjoni. Irrid ngħid ukoll silejn kif qegħdin hawnhekk biex imbagħad nifrankawha minn x'imkien ieħor. Sewa. Meta aħna nużaw l-artiklu mal-kelma għax hawnhekk għandna bil-mod. Bħalma jafu issemmiha dika tinkiteb bis-sink. Sewa, meta għandna l-artiklu fil-Malti l-artiklu inqisuh bħala prefess parti mill-kelma. Ftemna, dik hija importanti fuq mhux nieħdu element waħdu. Issa, dawn l-eżempji li semmitilna silejn huma biżejjed biex juruna li jista' jkollna gruppi differenti. Meta silejn għaltilna ktieb interessanti u mbagħad għaltilna madwar id-dinja, dawna mhumiex l-istess, ftehmna, u lanqas kien qed jiekol. Pereżempju, ktieb interessanti m'għandux verb. kien qed jiekol m'għandux nom. Ara, mhumiex l-istess, sewa. Mela għandna gruppi differenti. U din il-ħaġa toħroġ aħjar jekk impoġġuhom f'kuntest ikbar. Ħan jieħdu din is-sentenza. Il-mara xieħa kienet qiegħda taħsel għall-kubtejja. Din is-sentenza naqsmuha fi tliet gruppi. Għandna il-mara xieħa, sewa, il-mara xieħa. Għandna grupp iddominat minnhom għaliex il-mara hija il-kelma l-iktar importanti, u allura la huwa grupp iddominat minnhom dan insejħulu grupp nominali. Sewa, kienet qiegħda taħsel l-azzjoni ewlenija hija taħsel. Għandna l-verb hawnhekk. Mela iddominat mill-verb allura grupp verbali u arkubtea grupp li jiffunzjona bħala avverbju u allura jissejjaħ grupp avverbjali. Mela, f'dik is-sentenza aħna ħaddimna t-tliet gruppi l-iktar importanti li għandna fis-sintassi tagħna: il-grupp nominali, il-grupp verbali u l-grupp avverbjali. Sewa, mela hawn qegħdin nażlu bejn dawn it-tliet gruppi. Nerġa' nsemmihom: il-grupp nominali, il-grupp verbali u l-grupp avverbjali. Issa, ħan jieħdu ftit iktar sentenzi. Ħalli naraw daqsxejn kif nistgħu naqsmuhom. Issa aħna f'dan il-programm qed induru għal grupp fil-Malti b'mod ġenerali wkoll. Il-programmi li ġejjin u mbagħad irridu niffukaw fuq kull grupp. Ħalli naraw il-karatteristiċi tiegħu, ħalli iktar naraw daqsxejn il-komplikazzjoni tal-sienna illum. U dan li interessanti silejn huwa il-fatt li dan kollu aħna nagħmluh mingħajr ma nqogħdu naħsbu. Kważi kważi nista' ngħidlek iktar jienet nagħmel dal ħaġeb kollu biex nistudjom dawn u biex noqgħod nispjegom milli fil-fatt nagħmluha għax jekk inti trid tgħid pereżempju siġra kbira missa toqgħod tgħid ma siġra xi jmur, ma toqgħodx tgħid dal-paroli kollu. Mod naturali. Eżatt. Imma meta tiġi biex tispjegaw mbagħad inti iktar u iktar tapprezza sewa wara kollox din hija l-funzjoni tad-deskrizzjoni lingwistika. Ta' prezza iktar il-sienak. U aħna x-xogħol tagħna f'din is-sens ila huwa fil-fatt li naraw il-mod ta' kif il-Malti llum qiegħed jaħdem. U qiegħed jaħdem dan li qed nispjegaw aħna b'mod inkonxju. Ħalli nisimgħu daqsxejn ftit eżempji nitlob il-silej ma' kull eżempju tieqaf ħalli nispjegah. Mela l-ewwel eżempju. Il-klieb jikdmu ħafna. Sawa, mela, hawnhekk għandna il-klieb li huwa grupp nominali jikdmu grupp verbali u ħafna grupp avverbjali. Dal-eżempju huwa interessanti għaliex, għax f'kull grupp hemm kelma waħda. U xorta tinsejħulu grupp. Grupp. Iva, teknikament jibqa' jissejjaħ grupp. Qed niftehmu, mela jekk jiena ngħid jikdmu, il-klieb jikdmu ħafna, jikdmu huwa grupp verbali. Sawa, għaliex inħallu għadik il-kelma grupp? Għax dikha qed taqdina li għonnet il-kelma fi anfisa, inserta anka l-verb jikdmu, alright, hemmhekk għandek il-pronom mistur ġo fih, mhux hekk min jikdmu u ma jikdmu, mela jien naf li hemm plural. Ftehna, jiġifieri għandek elementi ħafna iktar moħbijin. Nieħdu eżempju ieħor. Id-dingi jereq. Sawa, sa hawnhekk għandna id-dingi li huwa grupp nominali u wereq li huwa grupp verbali. F'din is-sentenza ma għandniex grupp avverbjali. Sawa. Ir-raġel tal-beritta kien se jitlaq baxbax. Sawa. Għandna ir-raġel tal-beritta li huwa grupp nominali, issa hawnhekk ma baqax nom wieħed, ma baqax kelma waħda, ir-raġel tal-beritta dak jiġi grupp wieħed. Sawa. Kien se jitlaq grupp verbali għax għandek il-verb qed jiddomina u l-istess għandek tliet kelmiet kien se jitlaq u baxbax għandna żewġ kelmiet li jagħtuna l-grupp avverbjali. Mela dawn hawnhekk dal-eżempju jikkuntrastja ma l-ewwel wieħed li tajna inti l-klieb jikdmu ħafna fejn kellna kelma waħda f'kull grupp. Hawnhekk għandna iktar minn kelma waħda f'kull grupp. Mela. Martin pinġa mappa tal-Ewropa. Sewa. Ara sa jiġri issa. Għandna Martin huwa grupp nominali. Ma għandu mappa tal-Ewropa wkoll grupp nominali. Inti għattinna Martin pinġa mappa tal-Ewropa. Mela aħna ħadna Ir-ras ta' sentenza u d-demp ta' sentenza u hemm insibu żewġ gruppi nominali. Dan huwa sinifikanti, se nitkellmu fuq dan il-punt. Imbagħad għandna pinġa li huwa l-grupp verbali. F'dan il-każ m'għandniex grupp avverbjali. Jiġifieri jistgħu ma jiġux wara xulxin il-gruppi. Eżatt, dik hija waħda mill-karatteristika interessanti li se nirreferu għaliha. U għara fl-eżempju li se semminna issa għax se jiġri. Il-poeżija ta' Borch tistidinna nirriflettu mill-ġdid fuq it-tfulija. Sewa. Ħanna żamenaw din. Mela, għandna il-poeżija ta' Borch li huwa grupp nominali. Mbagħad għandna t-tfulija li tiġi iktar tard, sewa, il-bogħod ukoll huwa grupp nominali, mela hu ġara kif ġara fil-każ ta' Martin Pinġa Mappa tal-Ewropa. Sewa, żewġ gruppi nominali mifrudin minn xulxin f'pożizzjoni differenti tas-sentenza. Tajjeb. Tistidinna nirriflettu fuq, il-fuq tmur ma tistidinna, skużani, ma nirriflettu. Tistidinna nirriflettu fuq. Għax huwa verb frażali għax għandu il-prepożizzjoni. Dak huwa grupp verbali tistidinna nirriflettu fuq, imma ġara illi tistidinna nirriflettu fuq, ġifieri il-verb frażali nirriflettu fuq, ġo fih infilsajna mill-ġdid illi huwa grupp avverbjali. Mela għaw. U koll għandna karatteristika oħra importanti. Ħana raw daqsxejn x'in huma dawn il-karatteristiċi issa. Jew xi wħud minnhom. Sewa. Ġifieri minn dawn l-eżempji li semmejna u provajna nfissru. L-ewwel nett, il-grupp mhux bil-fors li insibu l-funzjoni tiegħu f'kull sentenza. Ġifieri jista' jkun li jkun hemm xi grupp li ma jintużax. Infatti, minn l-eżempji li tajt nasilen kien hemm tnejn li mużawx il-grupp avverbjali. Issa fis-sentenza verbali tal-Malti biex ngħidu hekk bil-forsi tkollok grupp nominali u grupp verbali. Ftemna? Imma il-grupp avverbjali mhux bil-fors. Grupp jista' jkun sempliċi għax ikollu kelma waħda. Aħna għadna per eżempju fl-ewwel eżempju. Tal-klieb jigdmu. Eżatt, għandek il-klieb. Sewa, u jista' jkun kumpless il-grupp għax ikollu iktar minn kelma waħda, ir-raġel tal-beritta. Ftemna, ġifieri għandek anka dawn il-gradi. F'sentenza, grupp jista' jintuża aktar minn darba. Bħal meta aħna għadna Martin Pinġa Mappa tal-Ewropa. Ġifieri għandek Martin grupp nominali, Pinġa grupp verbali, mbagħad tal-Ewropa, mappa tal-Ewropa tiġi ukoll grupp nominali. Sewa, mela f'sentenza grupp jista' jintuża aktar minn darba. L-elementi ta' grupp jistgħu jinfirdu minn xulxin f'ċerti każijiet, għax jidħol fin-nofs xi element barrani għal grupp aħna għadna ninfilsaw xi ħaġa bħal meta għedna li l-verb frażali nirriflettu fuq. Aħna daħħalna l-avverbju nirriflettu mill-ġdid fuq. Però tista' wkoll tajt nirriflettu fuq mill-ġdid dak li konna ma tantx tinsta' ma tajba, però huwa possibbli wkoll. Karatteristika oħra minn dan li semmejna, fis-sentenza il-gruppi m'għandhomx xi pożizzjoni fissa, jiġifieri ma nistgħux ngħidu li l-grupp nominali dejjem jiġi fil-bidu jew qabel il-verb. Infatti, mappa tal-Ewropa ġiet wara meta aħna għadna Martin Pinġa Mappa tal-Ewropa. Sewa. Barra minn hekk nistgħu wkoll nibdlu l-pożizzjoni ta' xi gruppi. Per eżempju, it-tieni eżempju li semmih it-silejn kien id-dingi ere. Aħna nistgħu ngħidu ere id-dingi, ara, qed nbidlulhom il-pożizzjoni. Dawn huma l-possibilitajiet. Xi tfisser din? Jiġifieri, il-grupp fil-Malti għandu wkoll il-flessibilità tiegħu. U dik hija importanti. Għaliex hija importanti? Għaliex hekk allura aħna nistgħu nidħlu daqsxejn iktar fuq livell ogħla, hawnhekk kważi tieħel fuq il-livell tal-paragrafu wkoll. Fejn inħadmu karatteristiċi tal-istil. U kultant inti tkun trid titfa' l-enfasi fuq il-verb u mhux fuq in-nom. Ftemna? Jiġifieri hawnhekk inkunu qegħdin ukoll fl-inħawi tas-semantika permezz tal-istil. Alright? Issa ħan nimxu daqsxejn iktar fuq il-partijiet tal-grupp. Għaliex kull grupp ikollu kelma li hija indispensabbli ma tistax tgħaddi mingħajra. U din sansejħula l-kelma ewlenija jew inkella aħna qed nużaw it-terminu element, element ewleni. Alright? Hawnhekk se jkunu jfissru l-istess da. Mela qed nitkellem fuq l-element ewleni tal-grupp, dik il-kelma li tagħti l-identità tal-grupp, alright, u mingħajra ma tistax tgħaddi. Din il-kelma allura kif qed ngħid, din il-kelma ewlenija ikollha kliem ieħor jakkumpanjawha b'rabta fil-grupp li bdejna bih, ir-rabta, ir-relazzjoni, sewwa hija hi dik il-kelma li qisha tirradja, tiġġenera jew tistabbilixxi ir-relazzjoni mal-bqija. Hekk jekk ngħidu l-lapes iswed li hu grupp luminali nafu li l-kelma ewlenija hija lapes. Ma nistax ngħaddi mingħajra f'dan il-każ sewwa. U ta' min jgħid dak li għad qabel li l-artiklu huwa parti mill-kelma f'dan il-każ sewwa. Jiġifieri hawnhekk mhux qed ngħid hawnhekk għandi żewġ elementi, imma element wieħed. Għaliex il-lapes huwa nom definit. Sewwa. Sewwa, u jekk aħna ngħidu kienet qiegħda taħsel li hu grupp verbali, nafu li l-kelma ewlenija hija taħsel. Dik hija l-kelma l-iktar importanti. U fil-grupp avverbjali bil-mod ħafna nifhmu li bil-mod huwa l-element ewlieni. Dawna qed nerġa' nirrepeti ħalli kemm jista' jkun nikkonċentraw minħabba li hawnhekk qed naħdmu bismieħ. Sewa, ġifieri ma tistax turi fuq xi ħaġa viżiva. Issa nagħtu ftit eżempji biex nidraw narfu l-elementi ewlenin fil-grupp u fl-istess ħin nkunu nistgħu wkoll nispjegaw kemm jista' jkun lin-nfusna. Mela ktieb interessanti. Issa hawnhekk l-iktar ħaġa li huwa importanti huwa ktieb. Ovvjament. Right? Ħdejn il-bar. Għandna wkoll grupp nominali għax huwa il-bar li huwa importanti. Kien qed jiekol. Hawnhekk għandna il-verb jiekol li huwa importanti, allura dak huwa l-element ewlieni, sewa. Telaq jimxi. Il-jimxi huwa l-verb, mhux illi telaq, għalkemm hawnhekk ukoll jista' jkun wieħed jista' jgħid isma' il-verb hawnhekk huwa l-fatt illi telaq. Imma ma naħsibx. Jiena nara illi l-iktar element importanti huwa jimxi, telaq jimxi. X'i tfisser? Issa, telaq jimxi għandek, jekk inti għandek kuntest ta' xi tifel żgħir li jitlaq jimxi, il-fokus tagħna huwa fuq il-fatt li da żviluppa immatura il-mixja, mhux it-tluq, jiġifieri qed hemmhekk. Għal-kub tiegħu. Issa, fejn għandna għal-kub tiegħu naturalment huwa avverbju. Illum il-ġurnadan isuħ bħala ħaġa sħiħa, alright, u allura daka qiegħed juri il-mod ta' kif qiegħda, hemmhekk qiegħda fil-femminil, mela il-pożizzjoni qed juri il-pożizzjoni għalhekk huwa grupp avverbjali. Fuq il-post. U fuq il-post għandna il-post li huwa nom, sewa il-kelma l-iktar importanti f'dan il-każ. Issa, il-kliem li jakkumpanjaw il-kelma ewlenija jiddependu fuq dik il-kelma. Dana ipprovajna nispjegawh fil-bidu, però importanti li nkomplu nisqgħu daqsxejn fuqu għaliex ir-relazzjoni l-iktar ħaġa importanti hawnhekk. Alright, u qed ngħid hekk għaliex kultant din ir-relazzjoni tiġi traskurata kemm-kemm. Pereżempju, jina nisma ħafna min l-idea ta' nom u aġġettiv mhux dejjem jaqblu. Sewa, pereżempju, ftitilu kien hemm xi ħadd tuqal mis isfar. Mhumiex qed jaqblu hawnhekk. Issa, meta jkollok grupp bħal dan, mis isfar, ħanibqa' fuq dal-eżempju, sewwa, dana l-inna jajdilna diversi affarijiet li minn qala mhuwiex mitħla sew tal-Malti, jista' jkun barrani, jista' jkun Malti stess, però ma jitkellimx kontinwament, ma jużax il-Malti, il-Malti għalih huwa barrani, u jista' jkun ukoll illi jkun hemm każ ta' ġeneralizzazzjoni żejda. Ġifieri, jieħu regola minn x'imkien laqalziet isfar, mela allura mhijiex isfar ukoll u qed jiġġeneralizza b'mod żejjed. Ftehmna, ġifieri din ir-rabta hija importanti. U kif tiġi din ir-rabta? Din ir-rabta tiġi bluzu u tidħol u tibqa' f'moħħna biex aħna nużawha meta jkollna bżonn. Mela aħna qegħdin ngħidu li kull kelma li tiddependi fuq il-kelma ewlejn hija għandha rabta. Imma il-kelma li użajt jien tiddependi. Mela allura dik il-kelma li tiddependi fuq l-ewlenija dak se jkun element dipendenti. U jidher ċar li l-element dipendenti jista' jew jiġi qabel jew jiġi wara l-kelma ewlenija. Sawa, aħna rajna każijiet. Allura għandna żewġ tipi ta' dipendenti. L-element dipendenti li jiġi qabel u dan se nsejħulu il-modifikatur. Importanti din il-kelma għax il-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu ħafna fuq il-modifikatur. U l-element dipendenti li jiġi wara u dan se nsejħulu l-attributtiv. Anka din il-kelma għaliex fil-programmi li ġejjin ukoll irridu nittrattawh. Mel-issa nistgħu niddeskrivu l-grupp hekk. Jekk nieħdu l-eżempju l-aħħar bolla sabiħa, jiena nara fil-kelma ewlenija hija bolla. Alright, l-aħħar qed tiġi qabel, mela dik sansejħilha f'dan il-grupp nominali sansejħilha il-modifikatur u sabiħa qed tiġi wara l-element ewlieni allura dak jiġi attributtiv. Mela kieku kelli noħroġ tifsira se ngħid li dan il-grupp nominali huwa magħmul minn modifikatur plus l-element ewlieni plus l-attributtiv. U kull meta grupp naqsmu hekk inkunu qegħdin natu deskrizzjoni grammatikali tiegħu. Din id-deskrizzjoni grammatikali li ġejna għaliha fl-aħħar sewwa. U b'din id-deskrizzjoni nifhmu aktar kif taħdem is-sistema tal-Malti. U meta jien użajt il-kelma plus hija importanti għaliex il-plus qed turi r-rabta. U r-rabta qed turi relazzjoni sewwa. Il-modifikatur jimmodifika jew ibiddel ftit il-kelma ewlenija, fl-eżempju tagħna l-aħħar bolla sabiħa l-aħħar hija aġġettiv li jillimita is-sens billi jikkwalifika t-tifsira ta' bolla, sewa, u mill-banda l-oħra l-attributtiv juri attribut jew kwalità tal-kelma ewlenija. Nerġgħu fl-eżempju ta' qabel l-aħħar bolla sabiħa, sabiħa hija aġġettiv u jattribwixxi kwalità lill-nom li jiġi qablu. U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti l-lum idejat ta' żmiena nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insemmulkom.